पंचदशी ग्रंथ के चतुर्दश प्रकरण में विचार चल रहा है। विचार से ही ज्ञान होता है, इसलिए भगवान भाष्यकर कई जगह पर कहते अतो विचार कर्तव्य जिज्ञासोर आत्मा वस्तुना, क्योंकि जो और विचार से प्राप्त हो रहा है उसकी निवृत्ति विचार से होगी। तन्मय त्रिविध दुख परिणाम ताप संस्कार अथवा आध्यात्मिक अधिदैविक अधिभूति ऐसा भी कहते हैं। तो ये दुख कहां पर है? सर्वत्र है, ये दुख सर्वत्र है, क्यों व्याप्ति ऐसी है। यत्र यत्र दुखम तत्र तत्र अविद्या, पर अविद्या तो सर्वत्र है, सभी संसार में अविद्या है। यत्र अविद्या नास्ति तत्र संसारोपि नास्ति, यानी ज्ञानी के लिए संसार है ही नहीं, अज्ञानी के लिए संसार है, संसार है तो दुख होगा। इसलिए यहां पर चतुर्थ मंत्र श्लोक में कहा एहि कम आमस्मि कम च, इस लोक में भी होता है परलोक में भी दुख होता है। धर्मया इसलिए दोष दर्शन होने पर वैराग्य होता है, दोष दृष्टिर जिहा साचा, दोष दृष्टिर जिहा साचा, संसार को छोड़ने की इच्छा, छोड़ने वाला भाग जाना नहीं, संसार के प्रति आसक्ति न होना, यह है छोड़ना। जिहासा हातुम इच्छा, छोड़ने की इच्छा मतलब आसक्ति न होना, ये तब होगा दोष दर्शन हो तो। इसलिए पंचदशीकार ने पीछे कहा कि ये जो दोष दर्शन ये वैराग्य का हेतु है। धन्मय वैराग्य होना चाहिए, अतः वैराग्य का व्याख्यान करने से वैराग्य नहीं होता है, अभी तो उपाय करने से, उपाय क्या है दोष दर्शन, हाँ उपाय करने से ही वैराग्य होता है। धन्मय यद्यपि पढ़ने से शंका का समाधान तो होता है, शंका का समाधान शास्त्र का अध्ययन करने से तो होता है, लेकिन पढ़ते रहने से भी नहीं होता है। शंका का समाधान जो है, समस्या का समाधान शास्त्र का अध्ययन करने से तो होता है, लेकिन अध्ययन करने मात्र से नहीं होता है, अथवा करते रहने से भी नहीं होता है। समाधान करने से समाधान होता है, आए समझ में, समाधान करने से समाधान होता है, नहीं पढ़ने से भी समाधान नहीं होता है, लेकिन पढ़ लेने मात्र से भी समाधान नहीं होता है। धर्मया इसी प्रकार वैराग्य होना चाहिए, अतः वैराग्य व्याख्यान करने से नहीं होता है, अपितु वैराग्य का जो उपाय है ना, वो उपाय करने से वैराग्य होगा। इसलिए पंचदशीकार ने कहा दोष दृष्टि जिहासा, दोष दर्शन करने पर वैराग्य होता है। और वैराग्य हुआ तो कैसे पता लगेगा? समझना चाहिए कि मन यदि भजन में लग रहा हो, मन यदि भजन में लग रहा हो, समझना चाहिए कि वैराग्य हुआ। इसलिए पुनर्भोगेश्व अधीनता कहा ना, दीनता यदि न हो, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, उसको बोले दीनता। दीनता यदि न हो तो समझना चाहिए कि हमारा वैराग्य हो गया। तो यहां पर संकेत यहां पर किया चतुर्थ श्लोक में कि दो प्रकार का दुख होता है ना, मतलब यहाँ पर भी होता है और परलोक में भी होता है, यही कम और आमच भी कम कहा। अब दोष दर्शन हो गया तो कहीं जाना नहीं चाहता है साधक, इसी मरते लोग में ही इसी शरीर में ही उपाय करता है। इसलिए कहा निवृत्ति में यही एक दुख की निवृत्ति करता है साधक। तो कौन श्रुति बोलती है? बृहत आरण्यकम वच बृहदारण्यक श्रुति बोलती है, साधक जो है इस लोक में होने वाला दुख को निवृत्त करता है। कौन सी निवृत्ति? कल परसों कई दिन से बता रहे हैं, कौन सी निवृत्ति? आत्यंतिक निवृत्ति, आत्यंतिक विशेषण है निवृत्ति का, आत्यंतिक विशेषण है निवृत्ति। निवृत्ति तो होती है मंत्र आदि जप आदि से, औषध आदि से दुख की निवृत्ति तो होती है, लेकिन आत्यंतिक नहीं है और एकांतिक नहीं है, दो है। हाँ, दो, आत्यंतिक भी नहीं और एकांतिक भी नहीं। आत्यंतिक समझ में आया, दुख की निवृत्ति होने पर पुनः दुख नहीं होना, उसको कहा जाएगा आत्यंतिक निवृत्ति, ठीक है। और एकांतिक मतलब अवश्य, जितने भी संसार में साधन है ज्ञान से अतिरिक्त है, वो आत्यंतिक साधन एकांतिक साधन नहीं है। दुख की निवृत्ति हो ही जाएगी, इसमें कोई गारंटी नहीं है, है? कोई गारंटी नहीं, गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ये तुमको मिल जाएगा तो तुम्हारा दुख चला जाएगा, ज्ञान में ही गारंटी होती है। किसने गारंटी दिया? श्रुति ने दिया, तरति शोकम आत्मविद, सनत कुमार ने बताया नारद जी को, है ना। यहाँ पर शोक निवृत्ति वही एकांतिक और आत्यंतिक शोक निवृत्ति का साधन आत्मविद का आत्मज्ञान, आत्मज्ञान ही आत्यंतिक एकांतिक दुख निवर्तक। तो साधक करता है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा होता है। तो ऐहिक दुख की निवृत्ति को कहती है बृहदारण्यक उपनिषद, पीछे भी गया था तृतीय दीप में, और यहाँ पर भी स्मरण दिला रहे हैं पंचम श्लोक में, एक बार और उच्चारण किया जाए। आत्मानं चेद् विजानीय दयामस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरमनुसञ्जरेत्। पढ़िए एक बार। ये जो मंत्र है ना बृहदारण्यक का है, लिखा भी है आगे, नंबर लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है? 4-4-12, मतलब चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण और 12वां मंत्र, उसमें ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण मतलब भाग, ब्राह्मण जाति का नहीं, ब्राह्मण भाग। दो भाग होते हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। मंत्र ब्राह्मण और वेदत्तम, वेद के कितने भाग? दो, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। संहिताओं समुदाय होने, संहिताओं एक ही है। दो भाग की समझ लो, मंत्र और ब्राह्मण। कहीं कहीं आरण्य का बोल देते हैं, आरण्य बल अरण्य में पढ़ते होंगे, ऐसा नहीं समझना। जंगल में पढ़ते होंगे इसलिए आरण्य, जहां पर उपासना की प्रधानता हो ना उसको आरण्य को बोल देते हैं। है तो दो ही है, मंत्र और ब्राह्मण। मंत्र संक्षेप होता है, ये मंत्र जो है ना संक्षेप होता है, उसका व्याख्यान होता है ब्राह्मण। ईशावास्य मंत्र है और बृहदारण्यक ब्राह्मण व्याख्यान, शब्दों का व्याख्यान नहीं अर्थ का। हाँ, दो प्रकार का होता है विस्तार जो है ना, दो प्रकार, शब्द का होता है और अर्थ का होता है। तो यहाँ पर शब्द का नहीं, ईशावास्य में जो जो कहा गया अर्थ, उस अर्थ का स्पष्टीकरण विस्तार बृहदारण्यक में हुआ। समझ में आया? ऐसे भी महापुरुष लोग बोलते हैं कि जितने भी उपनिषद है सब ईशावास्य के ही व्याख्यान है, जितने भी उपनिषद है सब किसके व्याख्यान है, ईशावास्य उपनिषद के ही व्याख्यान। ईशावास्य उपनिषद के जो अर्थ है, जो जो अर्थ कहा गया है विषय, उसका ही स्पष्टीकरण व्याख्यान सभी उपनिषद में है। धर्मया, और इसी का ही सारा का सारा और स्पष्टीकरण भाषा ग्रंथ है, अथवा स्मृति ले लीजिए, स्मृति। इसलिए हमारी परंपरा कितनी है, भारत की परंपरा कितनी है? एक ही परंपरा है। धर्मया, हाँ समझ के देखो, हमारी परंपरा कितनी है? सनातन परंपरा, एक ही है, अनेक नहीं है, ध्यान में रखो। तब क्यों एक ही होगी? अरे हमारा शास्त्र जब एक ही है तो परंपरा भी तो एक ही होगी। तो हमारे शास्त्र कितने हैं? हैं? एक ही है वेद। अनादि है वेद, अनादि है और एक ही है, इसलिए हमारी परंपरा भी अनादि है और एक ही है। जानमय, इसके साथ साथ ये भी समझ लो, और हमारे भगवान भी एक ही है। हमारे भगवान भी जो है ना, अनेक नहीं है, एक ही है। है ना? इसलिए समझ के रखो, ये सब जितने भी स्मृति ग्रंथ है वेद के ही व्याख्यान है, इसके व्याख्यान वेद के, दूसरा कुछ नहीं बोलते हैं। भाषा ग्रंथ भी सब ऐसे ही है, सब इसी के ही व्याख्यान। संस्कृत नहीं पढ़ पाया तो लिख दिया गुजराती में मराठी में, तो अर्थ थोड़ी अलग है, वो भी एक अलग कहां से है? हैं? हाँ नहीं, उसको जो प्राप्त करने के लिए जो है ना, उपासना की पद्धति अलग अलग है, लेकिन प्राप्तव्य जो ना भगवान वो एक ही है। धर्मया, क्योंकि शिवजी की उपासना करके जिस भगवान को आप प्राप्त करेंगे, है ना, राम की कृष्ण की उपासना करके भी, हाँ यही हम कह रहे हैं, प्राप्तव्य एक ही है, अब प्राप्ति का जो साधन है ना वो अनेक है। हाँ ये समझ लो, नाम अनेक है और नामी, हाँ ये हमारा कहना है, नाम अनेक और नामी एक ही, अनेक नहीं। यही तो आपको समझना है जी। इसी बगैर रूप भी अनेक है और रूपी कितने हैं, हाँ ये समझना है यहाँ पर। इसको समझेंगे तो आपको कहीं मत मतांतर नहीं होगा। धर्म है ना? और उसकी भी जो उपासना नहीं कर पा रहा है तो भूत प्रेत की करो। और क्या, इसलिए बहुत ऐसे भी होते हैं कि जो है भगवान कृष्ण की उपासना नहीं करते हैं, बांसुरी की करते हैं। किसकी? अरे भी कृष्ण भगवान ने जो भी किया वो सब बांसुरी से ही किया। ऐसे लोग भी बोलने वाले होते हैं, भगवान शंकर कुछ नहीं करते, उनका त्रिशूल सब करता है। त्रिशूल की उपासना करते हैं, बांसुरी की करते हैं, डमरू के भी करेंगे। धर्म है ना? शक्ति की नहीं करते हैं, तलवार की करते हैं, भाई तलवार ही सब कुछ है, क्षेत्रीय लोग करते हैं। डमरू की आइए हाँ व्याकरण तो शब्द शास्त्र है ना। चलो ये आपको ध्यान में रखना है, चलो विषांतर नहीं होना है। तो ईशावास्य में जो जो अर्थ है, पहला अर्थ हो गया ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये ज्ञान है। ये क्या है? ज्ञान है। एक ईश्वर से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, एक पर्दे से अतिरिक्त कुछ भी चित्र है ही नहीं। पर्दे के ज्ञान से जैसे चित्र को आच्छादित कर दो, धर्मया पर्दे का ज्ञान जब हो जाएगा तो चित्र आच्छादित हो जाएगा, मतलब चित्र है ही नहीं, ठीक है। उसी का व्याख्यान हो गया बृहदारण्यक में अहम ब्रह्मास्मि, तो ज्ञान का यहाँ पर स्पष्टीकरण हो गया कि अहम ब्रह्मास्मि, समझ भैया। और गीता में उसी को बोला वासुदेव सर्वम, ये सब गीता में आगे देखो सब कुछ वासुदेव, किसका व्याख्यान हो देखो, ईशावास्यव का व्याख्यान हो गया बृहदारण्यक में और उसी का स्पष्टीकरण गीता में हो गया। और उस ज्ञान का साधन होता है वैराग्य सन्यास, इसलिए तेन तक्ते न भुंजिता माग्रिधा कस्य सिद्धनम, उसी का ही स्पष्टीकरण बृहदारण्यक में आया। सारा संसार कैसा है? दुख है। आत्मानस्ते काम या पतिप्रिय होती, उसी का व्याख्यान है। ज्ञान का जो साधन है तेना तक्तेना भुंजिता माग्रिधा कस्य स्विद्धन, तो वहां पर स्पष्टीकरण नहीं हुआ था, उसी का स्पष्टीकरण भगवती श्रुति ने कहां पर किया? बृहदारण्यक में किया। धर्मया सारा संसार कैसा है? दुख रूप है। जो भी प्रेम करता है अपने लिए करता है, अपने को सुख पहुंचे इसीलिए करता है दूसरे से, धर्म है कि नहीं? इसका व्याख्यान कहां पर हुआ? बृहदारण्यक में। इसी को यहां पर संक्षेप से कह दिया देखो कि आत्मानं चेत बीजानीयात अयम अस्मिति पुरुष, ये ज्ञान है यहां पर, है ना। एक पूर्वार्ध हो गया, देखिए पूर्वार्ध में कितनी बात कही गई आपको समझाता हूं। इसका व्याख्यान तो पहले हो चुका है तृतीय द्वीप का, फिर भी आपको संक्षेप से समझाते हैं। श्लोक का पूर्वार्ध कितना है? आत्मानं चेद बीजानीयात अयम अस्मीति पुरुष। यहां पर जो है पहले पुरुष को कहा गया, एक अर्थ हो गया पुरुष। दूसरा है आत्मानं विजानीयात, वो पुरुष आत्मा को जाने, कैसा जाने? विजानीयात बोला, ज्ञान का भी निरूपण कैसे जानना है, है ना। और फिर जो है मन से जानना है कि जो है कैसे जानना है, उसका भी निरूपण आया बीजानिया शब्द से आया। परोक्ष ज्ञान रूप से जानना है कि अपरोक्ष रूप से जानना है, बीजानियत का एक एक करके समझना आपको, है ना। उस आत्मा को जो जानना है भेद से जानना है कि अभेद से जानना है, है ना, तो उसका भी निरूपण यहां पर आया अस्मि शब्द से आया। और मन बुद्धि से जानना है, इंद्रिय से जानना है कि कैसे जानना है, उसका निरूपण यहां पर आया अयम। कितने बातें हो गई? एक दो तीन चार पांच, पांच विषय का निरूपण हुआ है। पूर्वार्ध में कितने हैं? पांच विषय है। तो पहला बोल दिया पुरुष, पूर्वार्ध का अंतिम में क्या कहा है? पुरुष। कल आपको संक्षेप से समझा रहे थे कि पुरुष से क्या लेना है, है ना, पुरुष शब्द से क्या लेना है। ऐसा है, सारी कल्पनाओं का जो अधिष्ठान कूटस्थ है, अधिष्ठान के बिना आपको कल्पना नहीं हो सकती, करके देखिए होगा। सर्वम शून्यम शून्यम बोलते हैं क्षणिक विज्ञानवादी, अरे शून्य को कौन जानेगा है? सारा शून्य बोल रहे हो तो इस बात को कौन जानेगा? कोई होना चाहिए ना, वो भी शून्य है क्या? वो शून्य है तो शून्य को कौन जानेगा? इसी तर्क से उनका खंडन हो जाता है ना। तो शून्य बोलोगे चाहे जगत कल्पना बोलोगे, शून्य का कल्पना का कोई अधिष्ठान कोई साक्षी होना चाहिए, इसलिए अधिष्ठान को पहले आपको मानना पड़ेगा है ना। रस्सी यदि ना हो तो सर्प ही नहीं दिखेगा, पर्दा यदि ना हो तो चित्र ही आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा जी? इसलिए एक पर्दे को तो पहले आपको मानना पड़ेगा। इसी बात को कहा सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत, वो कूटस्थ है। तो सभी कल्पनाओं का जो अधिष्ठान कूटस्थ है वो जब बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाता है, बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाता है उसको कहा जाएगा पुरुष। बुद्धि में प्रतिबिंबित हो गया तो उसका नाम हो गया चिदाभास अथवा जीव, उसको क्या कहा जाएगा? जीव। जीव भाव को जो प्राप्त करेगा, कूटस्थ ब्रह्मा बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के जब जीव भाव को प्राप्त करेगा उसको कहा जाएगा पुरुष। धर्मया हाँ, कूटस्थ ही जीव भाव को प्राप्त करेगा। कौन प्राप्त करेगा? हाँ अरे बेस, सपनों में आप जो है हैं, जागृत में पतले हो और सपनों में बहुत मोटे हो गए हैं, तो मोटा को कौन जान रहा है? आप जान रहे हो ना, वो जो मोटा आप ही तो मोटे हो गए ना सपनों में, कि दूसरा कोई है वो? है कि नहीं? ऐसा है, ये साध्य है ना, साते साथ श्रवण करो मनन करो और ध्यान करो, आगे बढ़ते रहो, साते साथ बढ़ते रहो। क्या क्या करते हुए? श्रवण, यही विचार है जी। लोग बोलते हैं विचार गुफा में जाने पर विचार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी का नाम विचार, और तो विचार कर्तव्य कह देना, विचार मतलब श्रवण मनन और निध्यास, इसी को कहते हैं विचार, और इसी को कहते हैं पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या? यही पुरुषार्थ है ना। बाकी जो भी करता हो तो माया कर लेती है, बाकी खाना पीना ये जितने भी है ना भोग ये सब कौन कर रही है? माया आपकी वासना के अनुसार करा लेती है, उसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। हमने इतना कमा लिया, ये कर लिया, हमने बहुत पुरुषार्थ किया, फिर तुमने कहा क्या? तुम्हारी जो वासना थी ना वो कर लिया, तुमने तो कुछ किया नहीं, यही पुरुषार्थ है। श्रवण मनोनिध्यासन जो विचार है ना, इसी को कहा जाएगा पुरुषार्थ, वास्तविक पुरुषार्थ। तो ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है मैया। हाँ, पुरुषार्थ प्रारब्ध के अधीन, बाकी जितने हैं सब वो प्रारब्ध के अधीन है, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। समस्त कल्पनाओं का ब्रह्मों का अधिष्ठान जो कूटस्थ है वो जब बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर के जीव भाव को प्राप्त करता है उसको कहा जाता है पुरुष। यहाँ पर पुरुष कहा गया, तो पुरुष अंश में है ना, जिसको आप जीव बोलते हो, वो जीव में कितना अंश हुए? तीन अंश हुए ना। पहला कौन है? कूटस्थ। जीव भाव से पहले भी कूटस्थ है कि नहीं? जिस समय आपकी बुद्धि नहीं है फिर भी आप हो, कमाल है, बुद्धि भी नहीं है आप भी हो सकता है। जिस समय बुद्धि है ही नहीं उस समय आप हो कि नहीं है? तो उस समय आप मनुष्य है, पशु है, पति है, पत्नी है, क्या है? हाँ, वो उसी को समझ लो कुटस्थ, जिससे में कोई बुद्धि वृत्ति नहीं है, उससे भी जो आप हो ना वो हो गया कुटस्थ। उसी को कहा गया सदैव सम्य इदम अग्रे आसित। ऐसा नहीं कि कोई सृष्टि से पहले हो, ऐसा नहीं, यहीं पर समझो, यहीं पर बैठ करके सदैव सम्य को समझो, ठीक है? तो उसमें कुटस्थ भाव आपका है ना? एक वृत्ति हो गई, चाहे सपनों में हो चाहे जागरण में, एक वृत्ति हो गई, बुद्धि वृत्ति हो गई। तो बुद्धि वृत्ति हो गई तो आप क्या मानते हो? मैं मनुष्य हूं, आ गया ना जीव भाव। लेकिन इस समय जो जीव भाव है, इस समय कूटस्थ कहीं गया क्या? है ना? ऐसे समझ लो, जिस समय कोई चित्र नहीं दिख रहा है पर्दे में, पर्दा है, है वो कूटस्थ हो गया, हो गया ना कुटस्थ। तो उस समय का एक मनुष्य दिखाई दिया, भाई मनुष्य दिखाई दिया, पर्दे की बात कह रहा हूं, है ना? तो आपको, आप क्या समझ रहे हो? उसको मनुष्य समझ रहे हो, चित्र को। तो जिस समय चित्र दिख रहा है मनुष्य, उसमें टोपी भी लगा दिया आपने, फिर चित्रक में टोपी लगा दिया, चश्मा लगा दिया, जो भी लगा दिया, लेकिन बड़ा हो गया, फिर जो युवक हो गया, विवाह भी कर लिया, चित्र की बात कह रहा हूँ, बाल बच्चे भी हो गए, है कि नहीं? और शरीर छूट भी गया, सब समझ लो, कल्पनाएं कर लो, और क्या है ना? जितने भी क्रिया आपको दिख रही है, शरीर, शरीर की क्रिया, उससे भी पर्दा है कि नहीं? हाँ, ऐसे समझ के रखो। जिसको आप मनुष्य समझ रहे हो, उस मनुष्य में कितना अंश हो गए? तीन समझ लो, है कि नहीं? इसी प्रकार यहां पर भी है, जिस समय आप अहम बोलते हैं, उस समय तीन अंश है, कूटस्थ, बुद्धि और बुद्धि वृत्ति, चिदाभास, बुद्धि और उस बुद्धि में रहने वाला प्रतिबिंब, कितना अंश हो गए? तीन। इसी को कहा जाता है यहाँ पर पुरुष अथवा जीव। धर्माया, पीछे भी एक श्लोक आया था जीव के विषय में, द्वैत विवेक प्रकरण में, चैतन्यम यद अधिष्ठानम लिंग देहश्च यह पुनः, चित छाया लिंग देहस्ता तत्संगो जीव उच्यते। इसी का नाम क्या है? जीव। जीव प्राण धारण है, प्राण का जो धारण करता है ना, हाँ, मैं जिंदा हूँ ये बोलता है, अभी मरा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, ये भाव है कि नहीं? प्राण को धारण किया है, प्राण को धारण करने से उसको बोल देते हैं जीव, गॉड जीव नहीं है। कौन? हाँ, बुद्धि है तो वृत्ति होगी ही। जोड़े, कौन जोड़ेगी? ना ना, जोड़ेगी नहीं, जोड़ेगा तो अध्यास जोड़ेगा, अध्यास जोड़ेगा, है ना? हाँ, देखो समझ लो भाई, चैतन्यम यत अधिष्ठानम, एक कहा ना आपको, पहले कूटस्थ है, यत अधिष्ठानम, लिंग देहश्च यह, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, बुद्धि कहो, है ना? और उसमें प्रतिबिंब पड़ गया, हाँ, चित छाया लिंग देहस्था, सूक्ष्म शरीर में जो छाया पड़ी, छाया पड़ना ऐसा कुछ नहीं है, उसमें अध्यास हो जाना, कूटस्थ की छाया, मतलब ऐसा नहीं समझना है कि ये मुख का ऐसी छाया, छाया यही है भाई, बुद्धि में अध्यास हो जाना, यही प्रतिबिंब, कुछ नहीं समझना, बस बस बस बस। आप कल्पना कर लो ना, जिस समय आपकी कोई वृत्ति नहीं है, जागृत की बात ले लो, समाधि अवस्था में कोई वृत्ति नहीं है, तो आप उस समय कूटस्थ है कि नहीं? कूटस्थ है। एक संकल्प हो गया, कोई भी संकल्प ले लो, तो आप पहले अद्वैत था, अब द्वैत हो गया। देखो हो गया ना द्वैत, आप दृष्टा हो गए और वो वृत्ति क्या हो गई, दृश्य हो गए। देखो पहले अद्वैत, अद्वैत से द्वैत हो गया, त्रिपुटी बन गई ना बस। में अब कैसे हो गए, आप सविशेष हो गए, आप जीव बन गए। तीन को मिला करके पुरुष कहा जाता है, यहाँ पर जीव कहा जाता है। कौन कौन? कूटस्थ चैतन्य, सामान्य चैतन्य है ना, बुद्धि, बुद्धि में होने वाला प्रतिबिंब, आभास भी बोलते हैं। ये तीनों को मिला करके यहाँ पर कहा गया पुरुष। यहाँ तक समझे, कितने अंश हुए? तीन अंश। दो समझ लो, एक चिदाभास, बुद्धि है तो चिदाभास हो जाएगा, पता चिदाभास करने से वृद्धि हो, बुद्धि हो जाएगी। इसलिए चिदाभास और कुटस्थ, चिदाभास हो गया प्रतिबिंब जीव और कुटस्थ उसका अधिष्ठान। कितना अंश हुए? दो समझ लो, बुद्धि और प्रतिमा को मिलाकर एक समझ लो, है ना। कि दर्पण के बिना प्रतिबिंब दिखेगा नहीं, इसलिए बुद्धि के बिना तो प्रतिबिंब होगा नहीं, तो प्रतिबिंब कहने से दोनों आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, वो जो प्रतिबिंब अपने स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न जब करेगा, है ना, तो कहाँ तक पहुंचेगा? कूटस्थ तक पहुंचेगा। विवेक करना पड़ेगा कि शरीर अपना स्वरूप है क्या, मन अपना स्वरूप, जैसे कहाँ से विचार करोगे? बाहर से। बाहर से आपको अंदर जाना पड़ेगा, प्रथम क्लास से द्वितीय क्लास ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा ना। इसलिए विवेक पहले प्रारंभ करना होगा बाहर से भैया, कि घट पटादी जैसे मैं नहीं हूं, है ना, क्यों नहीं हूं? मैं उसको जानता हूं। जो जानता है वो अलग होता है जो जाना जाता है उससे, पहले वहीं से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा। इसलिए विवेक का प्रारंभ जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कहां से प्रारंभ होता है? त्रयोदश अध्याय से प्रारंभ होता है, तेरहवां अध्याय से प्रारंभ होता है, समझ में आया कुछ? जैसे यहां पर आया कूटस्थ विवेक प्रकरण आया, आया कि नहीं? यहाँ पर कूटस्थ का विवेक करना है बाहर से, ठीक इसी प्रकार गीता में भी कहा गया, पहले छह अध्याय, उसके छह अध्याय, उसके बाद छह अध्याय, कितने हुए? तीन भाग हो गए ना, अठारह, तीन भाग कर लो। पहले छह अध्याय है ना, वहां पर कर्मों का निरूपण, उसके बाद दो, फिर आगे जो छह प्रकरण है उपासना का, कर्म उपासना जब करोगे, जब चित्त शुद्ध होगा, एकाग्र होगा, तब आप विवेक करेंगे। इसलिए विवेक वहां पर तेरह माह से शुरू किया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, योग मतलब विवेक करना पड़ेगा आपको भैया। इसी प्रकार यहाँ पर भैया कूटस्थ विवेक कहा, कैसे करोगे? इसी प्रकार करना होगा भैया ना। देखो जैसे घटपटादी को मैं जानता हूं, इसलिए घटपटादी से मैं भिन्न हूं, धर्मय कि नहीं? ठीक इसी प्रकार विचार करने पर घटपटादी को जैसे आप जानते हो, उसी प्रकार आप शरीर को भी जानते हो कि नहीं? शरीर को भी जानते हो, इसलिए शरीर मैं नहीं हूं। इसी प्रकार मन को भी आप जानते हैं, जानते हैं, तब तो कहते हैं कि मेरा मन अभी ठीक नहीं है, अभी कुछ मत बोलो। मेरा मन ठीक नहीं है, मन को भी जानते हो, बुद्धि को भी जानते हैं, हाँ मेरी बुद्धि अब ठीक है, एकदम एकाग्र है, सब हमको समझ में आता है, पंचदशी समझ में आ रही है। आए सच में? आप बोलेंगे फिर कूटस्थ को मानने की क्या जरूरत है? वृत्ति से जान लेंगे, बुद्धि मानो, बुद्धि में जो अहम हो रहा है उसी को मान लो। ये चिदाभास वृत्ति से जान लेगा घटपट आदि को, फिर अलग से कूटस्थ को मानने की क्या आवश्यकता है? ये तीनों को मिलाकर बोल दिया ना, इसलिए कूटस्थ है को अलग से मानने की क्या आवश्यकता, मतलब कूटस्थ को भी मानने की क्या आवश्यकता है पुरुष शब्द से, वहां पर विचार आया। यदि कूटस्थ को आप नहीं मानोगे, केवल वृत्ति से बोलेंगे घटपटादि को मैं वृत्ति से जानता हूं, ये घड़ा है, हाँ ये शरीर है, शरीर पतला है मोटा है, यदि वृत्ति से जानोगे कौन जानेगा, चिरावास, फिर कूटस्थ को मानने की आवश्यकता नहीं बोलोगे जैसे तार्किक लोग बोलते हैं, है ना, तो वृत्ति को कौन जानेगा फिर, आप वृत्ति से मतलब मन से है कि नहीं, धर्म है ना, हाँ उस वृत्ति को कौन जानेगा फिर, कूटस्थ को यदि आप नहीं मानोगे, मनोवृत्ति से आप घटपट आदि को जान रहे हो, हाँ, ये जो वृत्ति है वृत्ति को कौन जानेगा, अथवा जिसमें वृत्ति है ही नहीं, वृत्ति का अभाव है ना, वृत्ति के अभाव को कौन जानेगा, इसलिए वृत्ति और वृत्ति के अभाव का प्रकाश नहीं हो सकता यदि कूटस्थों का आप नहीं मानेंगे तो, बस में इसलिए पुरुष में कूटस्थ अंश को भी आपको मानना पड़ेगा, बस भाई। तो ये बात है, ये तीनों को मिला करके पुरुष हो गया, लेकिन हाँ वृत्ति को और वृत्ति के अभाव को, अहम घटम जाना में आप घटाकार वृत्ति को जान रहे हो, आप घड़े को नहीं जान रहा हो, घटम अहम न जाना में, तो किसको जान रहे हो आप, किसको जान रहे हैं, घटाकार वृत्ति के अभाव को जान रहे हो आप, धर्म है कि नहीं, दोनों को अहम घटम जानामि कहने से घटाकार वृत्ति को आप जान रहे हो, घट ज्ञान को, घट ज्ञान मुझे हुआ, घट ज्ञान मुझे हुआ, घट ज्ञान क्या है, वृत्ति है, और जिससे आप कह रहे हो नहीं घट ज्ञान मुझे नहीं हुआ, अभाव को जान रहे हो, तो वृत्ति से जान रहे हो क्या, ये वृत्ति से नहीं जान रहे आप, ये कूटस्थ से साक्षी से आप जान रहे हो, आप समझ में इस बात को, अरे भाई ये घड़ा है या वृत्ति से जान रहे हो गया ना, इसलिए कूटस्थ को मानने की जरूरत नहीं बोलोगे, लेकिन जिससे मैं आप कहते हो घट का ज्ञान मुझे हुआ, घट का ज्ञान मुझे हुआ, आप किसको जान रहे हो, केवल घट को जान रहे हो कि घट के ज्ञान को जान रहे हो, धन भाई आप बात को, तो वृत्ति का भी आपको प्रकाश हो रहा है, घट ज्ञान है घटाकर वृत्ति, आज जिससे मैं आप कहते हो नहीं घट का ज्ञान मुझे नहीं हुआ है, तो वृत्ति के अभाव को जान रहे हो, जान रहे हो, तो किस वृत्ति से जान रहे हो, नहीं वृत्ति नहीं यहाँ पर साक्षी चेतन से जान रहे हो आप, बात समझे कि नहीं, इसलिए वेदांतियों का कहना है भाई कूटस्थ को मानना पड़ेगा, साक्षी को अलग से आपको मानना पड़ेगा, धन भाई है ना, ये हो गया पुरुष है ना, ये पुरुष कहने से दोनों को मिला करके बोलता है, मैं कूटस्थ और प्रतिबिंब दोनों को मिला करके व्यवहार किया जाता है, ये पुरुष शब्द का ये मुख्य अर्थ है, एक ही है भाई, धन भैया विचार जब नहीं करेंगे हम तो दोनों को मिला करके अहम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ कूटस्थ और जैसे पर्दा और चित्र वो ठीक से बैठता हो, हाँ ये पुरुष है पर्दे में जो दिख रहा है ना पुरुष, हाँ ये पुरुष है बोलते हैं ना, तो वहां पर कितना दो है कि नहीं, चित्र भी है और पर्दा भी है, दोनों को मिलाकर के आप पुरुष बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हैं ना, तो चित्र हो गया कल्पित अंश, अब पर्दा हो गया सत्य, दोनों को मिलाकर क्या पुरुष बोलते हो, उस समय बोलते कि नहीं, हाँ ठीक है यहाँ तक आया समझ में, तो ये बिना विचार से दोनों को मिलाकर के पुरुष कहा गया, किसको, पर्दा और चित्र को मिलाकर के पुरुष, ये अविचार से प्राप्त हुआ आपको, धन्य है कि नहीं, इसको बोलते मुख्य अर्थ, अधिकतर लोग बिना विचार से ही व्यवहार करते हैं, जाते ही नहीं है। और करण के बिना तो चिदाभास होगा ही नहीं। बुद्धि जो करण है ना, उसके बिना चिदाभास तो होगा ही नहीं। बात समझ में आता है? तो ये जो कहा पुरुष जाने, मंत्र में देखो क्या बोलते हैं, पुरुष बीजानीयात। पुरुष जो है ना वो जाने, बीजा ले आंदोलन जाने है ना, किसको जाने, आत्मानम। पुरुष आत्मा को जाने। अब बोलेंगे आत्मा को जाने तो किस आत्मा को जाने? पुरुष आत्मा को जाने बोले किस आत्मा को जाने? हाँ, तो यहां पर विचार करना पड़ेगा कि यहां पर तीन प्रकार से व्यवहार करते हैं। कितने प्रकार से? जो विचारशील नहीं है वो दोनों को मिला करके मैं बोलता है। कूटस्थ जैसे पर्दा और चित्र को मिला करके पुरुष कह रहा है बालक, है कि नहीं? इसी प्रकार जब विचार हम नहीं करेंगे, कूटस्थ और चिदाभास, बुद्धि प्रतिम जो चेतन चिदाभास, दोनों को मिला करके अहम बोलते हैं, है ना? ये हो गया आत्मा का मुख्य अर्थ। और विचार से जो प्राप्त हो रहा है मिला जुला, जैसे मिली जुली सरकार बोलते हैं ना, इसी प्रकार कूटस्थ और चिदाभास को मिला करके जो स्वरूप हुआ है कि नहीं, उसको कहा जाएगा आत्मा का मुख्य अर्थ। और विचार से जो प्राप्त हो रहा है कि नहीं, उसको जानेंगे तो दुख जाएगा नहीं जाएगा ना? यहां पर तो दुख की निवृत्ति हो जाएगी बोल रहे हैं, और उस आत्मा को तो सब जानते ही है, मिला जुला जो है आत्मा है, इसलिए वो आत्मा को इस प्रकार नहीं जानना है। यहां पर एक बात हो गई। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञानी भी व्यवहार करता है, जो विचारशील है ना ज्ञानी, वो भी व्यवहार करता है। कैसे? तुम जा रहे हो, हाँ अहम गच्छामि, ज्ञानी बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा ना। जिसको ज्ञान हो गया तो क्या शरीर छूट जाएगा? रसगुल्ला खाएगा? अहम रसगुल्ला कम खादामी, मैं रसगुल्ले को खा रहा हूँ। अहम का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? है ना? तो वो जो अहम का जो व्यवहार कर रहा है वो चिदाभास को अलग करके बोल रहा है। हाँ, जैसे चित्र है, चित्र कल्पित है, आप पर्दा सत्य है, सत्य है पर्दा। ये पुरुष जो दिख रहा है आपको, टोपी लगा हुआ दिख रहा है, वो कल्पित है कि वास्तविक है? कल्पित है। वो कल्पित अंश को समझ करके समझदार व्यक्ति बोलता ये पुरुष है, लेकिन वो मिथ्या हो गया ना। इसी प्रकार जो ज्ञानी जिससे व्यवहार करता है कि मैं खा रहा हूं, तो कूटस्थ खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? उसका संबंध बनेगा ही नहीं, तो खाएगा कैसे? जानते कि नहीं? इसलिए ज्ञानी जिस समय बोलता है कि मैं खा रहा हूं पी रहा हूं, जो अहम का प्रयोग करता है, वो कल्पित चिदाभास को मैं मान करके बोलता है, लेकिन उस समय भी नहीं बोलता। वो कूटस्थ भाव को नहीं बोलता है। उस समय दो प्रकार का ज्ञान हो रहा है ज्ञानी को, जिससे मैं खा रहा हूं पी रहा हूं बोलता है, ये चिदाभास एक कल्पित है और मैं उससे अलग हूं, दो हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी के लिए दो का ज्ञान होता है, कूटस्थ अपना स्वरूप है, अरे सारा जो व्यवहार हो रहा है ये शरीर में हो रहा है, प्रतिबिंब में हो रहा है, मेरे पे कुछ भी नहीं है, सम हो रहा है। आइए, दोनों हो गया और क्या है? दो, ये खा रहा हूं ये खिला रहा हूं, है कि नहीं? दोनों है। ये शरीर का धर्म है, चाहे खाओ चाहे खिलाओ, किसका धर्म होगा? खाओ हाथ से तो होगा और क्या होगा? खिलाओगे खाओगे हाथ से, खिलाओगे हाथ से और क्या है? परसोगे, सब शरीर से होगा, है ना? इसका विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णमदः। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।